วดมนต์มันต้องฟังเสียงผู้ขึ้นด้วยไม่ฟังเสียงผู้ขึ้นสวดไปผู้ขึ้นสวดไปหมดมันไม่ฟังเสียงผู้ขึ้นด้วยฟังอยู่รักษาระดับเสียงใหญ่มันตกรักษาระดับเสียงใหญ่มันตกสวดไปแล้วตกไปลักษณะเหมือนกันคนอ่านหนังสือผู้เดียวพอมาสวดก็คำอ่านหนังสือมันเป็นคนละเรื่องกันวันนี้มีใครมาช้าหรือเปล่ามีใครมาช้ากว่าหมูหรือเปล่าอันนี้ฮะมีใครมาช้ากว่าหมูหรือเปล่าฮะไม่มีทำไมจึงมาทันกันเราสังเกตดูนะของอยู่ตรงนี้นะอะไรหังสมาพุทโธกวาดแล้วนะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมานั่นนะแล้วเดี๋ยวก็สวาคาโตภควตาธรรมโมแล้วหลังจากนโมขึ้นไปแล้วก็มีนี่ตังโคหลังจากตังโคก็มีให้คนขึ้นทีหลังในชอบลงก่อนนะไหวพระสวดมนต์ได้จบละทายนี่เริ่มเลยเดินดาพอไฟมืดมืดสักหน่อยแล้วเอาละลงกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทีนี้ปิดประตูไว้เนอะปิดประตูก็ช่องต่างก็มีนั่นดิย้อนปุ๊บลงไปก็ได้คือกันเนี่ยของคนขี้รักไงเวลาเขาไหว้พระธรรมวัดน่ะเราขึ้นเขาเราลงอ่ะมันไม่ดีนะแล้วมันไม่ใช่องค์เดียวนะหลายหลายองค์ทีเดียวนั่นน่ะพูดต้องขายหน้าขายตาไม่ออกไม่ตนศรัทธาญาติโยมเขาจะไปขายอย่างนั้นมันขายไม่ออกเขาค่อยเขาเอื้อมพอแรงน่ะเขาไม่อยากเขาไม่ซื้อดอกมันไม่มีไม่ได้มันก็มีแต่ของเก่าของเก่าลายเก่านั่นล่ะนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาก่อนสัก1นาทีมันจะตายเหรอเนี่ยเนี่ยทำไมจะต้องให้ท่านไหว้พระทำวัดกันเสียก่อนแล้วจึงค่อยขึ้นมันไม่ใช่มาไม่ทันนะมันไปอยากว่าไปกองในกันอยู่ข้างล่างนั่นน้ำชากาแฟกับบะหมี่เนี่ยไปกองกันให้ไปสั่งดอกไปนี่แต่ถึงได้เวลาปิดประตูปึ๊ดเลยใครจะเข้าก็ได้ปีนหน้าต่างตรงนี้ให้เปิดไว้ไม่เคยมีใครเข้าออกทางนี้หรอกไฟมันแจ้งขโมยมันชอบออกมันเข้าออกทางมืดมืดใครขาดใครขาดใครขาดส ิ้นเดือนต้นเดือนนี่จะต้องใช่มีพระเอาไปให้ดูทั้งนั้นเช็คลายชื่อกันเช็คลายชื่อกันก็มีแต่ผู้เก่าหันละอันดับหนึ่งอันดับสองนั่นน่ะมันมีไม่ผู้ที่ไม่ขาดเลยอันนี้เรายกย่องให้นี่ก็ท่านสมบูรณ์ไม่ใครขาดท่านชนัยไม่ใครขาดรู้สึกว่าจะไม่ขาดนะแล้วก็มีอยู่ที่ไม่ขาดหลายองค์อยู่มันไม่ใช่งานหนักอะไรจะไปให้ขาดทำไมไม่ใช่งานหนักงานหนักอย่างนั้นอย่างนี้เรามันหลายเรียกว่ามันคนหลายประเทศมีทั้งแขกมีทั้งเขมรมีทั้งไทยทั้งลาวฝรั่งมารวมกันเป็นคนบ้านเดียวต่างคนก็เอาต่างที่เจ้าของเคยชินเจ้าของเคยเป็นถ้าหากว่าจะเอาเจ้าของเคยชินเคยเป็นมากมันก็บ้านแตกเท่านั้นมันต้องมีการปรับตัวให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเรามาอยู่ร่วมกันนี่มาอยู่ด้วยกันนี่ทำไมก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเราให้เข้ากันให้ได้สมานัตตามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ด้วยกันมีความสุขฉันก็เป็นเขมรฉันน่ะเขมรไม่ใช่เฮ้ยเขมรมันต่ำต้อยไม่เอาหรอกเอาระบบฝรั่งไม่ใช่ลาวก็ไม่เอาหรอกไอ้ลาวไม่ทันสมัยมันมีการพัฒนาแต่ลาวเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเอาแต่ลาวมาใช่คนไทยกำลังจะเป็นอะไรนะเป็นสิงห์อ่ะก็ต้องเอาอยู่แบบสิงห์นั่นนะแบบไหนๆก็ช่างเถอะแบบพระพุทธเจ้าเป็นแบบสากลคำว่าเคารพในที่ประชุมอันนี้แบบพระพุทธเจ้าเวลาประชุมก็พร้อมเพียงกันเวลาเลิกก็เลิกพร้อมเพียงกันระหว่างมีความพันธีมีการระหว่างที่ประชุมกันก็ให้มีความเคารพในพิธีประชุมนี่แบบพระพุทธเจ้าจะแบบเขมรแบบฝรั่งแบบอีกไหนก็ช่างเถอะถ้าหากว่ามันขัดกับแบบที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้แบบอันนั้นใช่ไม่ได้เป็นแบบของคนมีกิเลสแบบของพระพุทธเจ้าเป็นแบบที่ไม่มีกิเลสจิตใจพระพุทธเจ้าเป็นจิตใจที่ว่างจากกิเลสด้วยประการทั้งปวงออกมาทุกอย่างทุกระบบทุกระเบียบทุกหลักการบริสุทธิ์ยุติธรรมมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวใครเข้าอยู่ในระบบระเบียบนั้นที่จะไม่ที่จะเสียหายในระบบในระเบียบที่พุทธเจ้าท่านวางไว้ไม่มีพุทธเจ้ามั่นใจไม่ลังเลสงสัยธรรมที่ทรงตรัสไว้นั้นจึงไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ให้เพิ่มแล้วก็ไม่ให้ตัดออกพอสมบูรณ์บริบูรณ์ตัดออกก็ขาดเพิ่มก็เกินนั่นจึงว่าให้หมู่พากันเป็นผู้ใหญ่พากันทำอะไรขึ้นที่เป็นระบบระเบียบที่เป็นธรรมไปไม่ได้ จะให้เป็นผู้นำให้เป็นผู้ทำไม่ได้ต้องยอมรับว่าไม่ได้นั่งอยู่นานก็ไม่แข็งกระเดกกระเดงมันเป็นไปหมดเด็กก็เป็นคนที่ดีก่อนเสียสุขภาพไปแล้วอยู่อย่างสบายสบายอยู่อย่างสบายสบายแล้วพออยู่ถ้าไปฟื้นก็สักหน่อยเอาเนี่ยมันจะสบายแข็งตรงนั้นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มามีอยู่จุดที่มันเป็นทำไมเป็นปกติแล้วมันเป็นโรคเจ็บข้างหน้าก็ไม่ใช่เจ็บข้างหลังก็ไม่ใช่แต่มันอยู่ข้างในก้มก็ยากเงยก็ยากแต่มันเป็นลุกก็ยากนอนก็ยังยากใครถามสบายดีสบายดีวะก็อันนั้นเขาเป็นต่างหากจะมาพวกเขาเลยแต่หากเราไม่ดูแลไม่ระมัดระวังเขาน่ะเขายิ่งหนักจึงว่าต้องยอมรับว่าจะพาหมู่ทำเหมือนแต่สมัยก่อนๆโน้นไม่ได้แต่เขาอาศัยหมู่หลายองค์หลายท่านช่วยกันเป็นผู้ใหญ่ช่วยกันเป็นผู้นำท่านสมบูรณ์ก็มีส่วนช่วยหลวงตาเอียงก็มีส่วนช่วยมหาก็มีส่วนช่วยหลวงปู่ฉนัยก็มีส่วนช่วยช่วยกันหลายองค์หลายท่านสรุปแล้วต้องช่วยกันทุกองค์ทีเดียวถ้าหากองค์ไหนไม่ช่วยกันองค์นั่นน่ะจะเป็นองค์เป็นองค์สร้างปัญหาหรือเป็นตัวปัญหาทีเดียวเขาว่าปลามันเน่าตัวเดียวมันเหม็นทั้งห้องกลิ่นมันนะไฟแต่มันไหม้ตรงนั้นไหนไหนนะบริเวณไกลๆเห็นนะมันร้อนหมดในมหาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมหาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมผู้ได้ยึดหลักมหาสติปัฏฐานเป็นหลักการดำเนินแล้วก็มุ่งมั่นจริงจังอยู่ในมหาสติปัฏฐานนี้ผู้นั้นสามารถที่จะได้บรรลุธรรมหรือสำเร็จมรรคผลในวันนั้นและใน3วัน7วันไม่เกิน7เดือนไม่เกิน7ปีจะได้บรรลุธรรมได้สำเร็จมรรคผลมหาสติปัฏฐานท่านกล่าวว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรมสักแต่ว่าทุกอย่างนี่คำว่าจิตจะสมมติว่าเป็นจิตสว่างจะสมมติว่าเป็นจิตอะไรก็ช่างอันนั้นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นธรรมก็เหมือนกันจะเป็นธรรมที่ปราณีตละเอียดสุขุมคัมภีรภาพแค่ไหนเพียงใดก็ช่างอันนั้นก็สักแต่ว่าธรรมรู้เห็นแล้วสักแต่ว่าธรรมเท่านั้นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นสักแต่ว่าธรรมเท่านั้นไม่ใช่รู้เห็นแล้วไปติดไม่ใช่รู้เห็นแล้วไปยึดนี่แต่หากว่ารู้เห็นแล้วไปติดรู้เห็นแล้วไปยึดโดยยินดีอันนั้นเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดสิ่งที่ไปติดอันนั้นเป็นเครื่องผูกสิ่งการที่เอาจิตไปผูกอันนี้ให้เอาจิตไปติดอันนั้นน่ะจิตของเราไปผูกเอาอันนั้นมาผูกจิตของเราสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อผูกมัดใครไม่ได้เกิดมาให้เราไปผูกไปมัดเขาให้เราอยู่กับเขา ขาเกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยของเขาธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นสิ่งนั้นนั่นจะต้องดับไปทั้งนั้นที่ยังปรากฏอยู่อันนั้นเป็นสัญญาเป็นความจำหลีไฟจังหน่อยเนี่ยนะแมงมันมารบกวนอยู่ตรงไหนไม่รู้ดิไฟหลีอ่ะอะไรก็ช่างอะไรก็ช่างผ่านมาอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านเป็นความรู้เกิดขึ้นเป็นความรู้ขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องตันดับไปทั้งหมดจิตของเราไม่ใช่เป็นของเกิดความรู้ของเราไม่ใช่เป็นของเกิดทำไมจึงว่าแบบเป็นของเกิดเพราะอะไรผ่านมาอะไรผ่านมาอะไรเกิดอะไรดับอะไรเกิดอะไรดับความรู้ของเรารู้สิ่งที่เกิดที่ดับทั้งนั้นถ้าหากว่าความรู้ของเราเป็นของเกิดดับสิ่งที่เกิดดับเราจะไปรู้ยังไงเพราะความรู้ก็เป็นของเกิดของดับเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ไอ้ความรู้ของเรามันดับแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงนี่จึงว่าความรู้ไม่ใช่ของเกิดไม่ใช่ของเกิดดับแต่ก็ไม่ใช่ติดรู้ไม่ใช่ยึดความรู้แต่ยึดความรู้อันนั้นอัตตาเดียวเป็นอัตตาขึ้นมาจิตอันใดความรู้อันนั้นก็เป็นอัตตาขึ้นมาความยึดดีก็ไม่ถูกยึดไอ้ไม่ดีเขาเป็นคนใช้ไม่ได้ศาสนธรรมพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมสอนให้รู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วละไม่เอาอะไรทั้งอย่างพระนิพพานนิพพานนั่งหมายแปลว่าดับไปดับทุกสิ่งทุกอย่างดับทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสตัณหาอาสวะไม่มีดับไปหมด เตสังคตาวาอสังคตาวาเตสังอัคคมักเวราโคเตสังอัคคมักขายติสังคตาวาอสังคตาวาวิราโคเตสังอัคคมัคคายติคุณธรรมเจดีท่านเคยเอามาเทศเคยเอามาพูดอยู่ชอบพูดบ่อยๆพุทธองค์อาสังคตาวาทำที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้หมายถึงบางองค์ท่านว่าหมายถึงพระนิพพานปัจจัยนี้ได้อะไรนั้นจะเข้าไปถึงอันนี้อสังคตาวาไม่ได้แต่ทำไมจึงว่าวิราคูเตสังอัคคมกัตคายติวิราคายังประเสริฐกว่าอีกทำไมจึงเป็นอย่างนี้หลายองค์หลายท่านหลายองค์หลายท่านก็ว่ากันไปเรียกประชุมในบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นอะไรก็ช่างเป็นอะไรก็ช่างถูกทั้งนั้นจะเป็นอะไรช่างก็ช่างไม่ถูกทั้งนั้นทำไมจึงถูกทั้งนั้นจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรถูกทั้งนั้นทำไมจึงว่าถูกในเมื่อราคะดับไปหมดไปสิ้นไปจากจิตจากใจของเราใครจะว่าเป็นอะไรไม่ผิดราคะยังชุ่มอยู่ นี่จะว่าถูกยังไงถูกยังไงก็ช่างมันก็ผิดอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นหาตัวหาตนเข้าไปราคะเกิดขึ้นหาตัวราคะขึ้นทำทั้งหลายเกิดจากจิตไปหาข้างนอกหาไม่เห็นหรอกไม่มีหาตรงไหนไม่มีจึงว่าหาลงไปที่จิตหาลงไปที่จิตแล้วดับที่จิตนั้นทำทั้งหลายเกิดจากจิตดับก็ดับที่จิตนั้นทำทั้งหลายเกิดจิตเกิดจากเหตุและดับไปเพราะเหตุนั้นเหตุคือจิตไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นภายนอกนอกจากจิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เรื่องทำทั้งหลายทำที่เป็นอกุศลทำพิธีเป็นอกุศลเกิดจากจิตทั้งนั้นทำที่เป็นฝ่ายบวกทำที่เป็นฝ่ายลบทำที่เป็นฝ่ายสว่างทำที่เป็นฝ่ายมืดเกิดจากจิตทั้งนั้นจึงว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นให้มองหาจิตจิตอันนี้แหละเป็นสมุฏฐานเป็นฐานที่เกิดของธรรมนั้นๆทำที่ส่วนไม่มืดทำที่ส่วนไปเกิดตัณหาเกิดปัญหาก็เป็นธรรมธรรมทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมทั้งนั้นเรียกว่าธรรมคือทำนั้นธรรมชาติที่เกิดขึ้นดับไปเพ่งเข้าหาจิตเพ่งเข้าหาจิตดูเข้าไปหาจิตยังเข้าหาจิตกิเลสตัณหามันเป็นเหมือนกับเปลือกเหมือนกับเปลือกที่เอามาเอาเปลือกไม้นะครับมันก็เปลือกในผลไม้เข้าไปหาถึงเนื้อแล้วเปลือกไม่มีเข้าไปหาถึงแก่นแล้วกับพี่ไม่มีเข้าไปหาจิตจริงๆแล้วเรื่องขี้หมูขี้หมาไม่มีหรอกเรื่องไฟเผาหัวนี่ไม่มีลูกคำคำฟังลูกคำคำมันใกล้ๆกันว่าเหมือนก็เอาเชือกไปใส่ไฟเขาไปหาจุดที่ไฟมันเกิดเป็นสวิตช์ไฟอย่างเนี้ยดับที่ถูกมันในดับในจุดไอ้ถูกที่จุดมันน่ะกี่ดวงดับทันทีถ้าหากว่าดับไม่ถูกจุดนั่นน่ะตายเพราะไฟนั่นล่ะนี่ทำทั้งหลายเกิดจากกิเลสพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้แล้วเพราะความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้เห็นความจริงแล้วเอามาตัดแล้วผู้ที่ปฏิบัติก็เห็นชัดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้นั้นถูกต้องจริงๆจึงว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอย่าไปสานต่อตัดมันทันทีมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากโพรงไม้เหรอพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทำทั้งหลายเกิดจากจิตยังเข้าหาจิตของเรานี่ยังเข้าหาจิตขณะใดทำนั้นจะเป็นทำส่วนใดๆก็ช่างดับทันทีดับพร้อมขณะที่ใจของเรายังเข้าหาจิตยังเข้าถึงจิตถ้าคำว่าหาเนี่ยมันยังไม่ถึงแล้วมาหาอันดับทันทีนี่จึงเป็นหลักที่จะต้องยึดเอามาเป็นหลักการดำเนินมันอดที่จะไปลูบคำลูบอย่างนั้นลูบอย่างนี้มันก็เหมือนกับอยากที่ดับไฟดับไปสักไปไฟช็อตตายซ้ำตามไปดูยิ่งไปตามมันก็แค่ก็ยิ่งเอาเชือกไปใส่มันนี่ ดับไม่ถูกจุดเป็นอย่างนั้นดับถูกจุดนี่จุดที่ไฟจะดับนี่ก็คือสวิตช์เพราะไฟมันจะเกิดตรงนั้นจิตของเรานี่เป็นจุดที่เกิดของธรรมทั้งหลายจิตของเรานี่เป็นสถานที่ดับของธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุดับของเหตุนั้นพระศาสดาแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นแสดงเหตุแห่งธรรมแห่งธรรมนั้นนั่นท่านแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นคือจิตอันนั้นแสดงอันนั้นเป็นตัวเหตุแต่เป็นมาเหตุให้รู้แจ้งในเหตุอันนั้นรู้แห่งแล้วไม่ใช่ไปยึดไปถือนะอันนั้นเป็นตัวเป็นตนอันนั้นเป็นอัตตาขึ้นมาละปล่อยวางไปมันไม่มีอะไรจะยึดถือนะไปยึดถือผิดธรรมจะปราณีธรรมจะสว่างสวัยธรรมจะขนาดไหนก็ช่างปราณีสุขุมละคำพีระภาพนี่หาประมาณมิได้ไปติดอันนั้นคืออุปทานเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพิจารณาให้ยิ่งพิจารณาให้ยิ่งพิจารณาให้ยิ่งพิจารณาซ้ำๆซากๆพิจารณาไตรตรองของจริงเอามาทดสอบของจริงเอามาทดสอบผู้ชายมีเต็มโลกเอามาทดสอบมันความตำหนักยินดีมันยังมีไหมผู้หญิงมีอยู่เต็มเล่เต็มเต็มโลกเอามาทดสอบมันยังมีความตำหนักยินดีไหมนี่เอาของจริงมาทดสอบดูมันมีเย็บยิบยิบยิบยิบยิบไหมนี่มันเซ้ายเซ้ขวาไหมนี่เอาของจริงมาทดสอบของจริงมีอยู่เต็มโลกจะไปลูบคำไปหาทำคนนั่งคนนี่มีประโยชน์อะไรพิจารณาร่างกายพิจารณาเรื่อยไปเป็นเครื่องอยู่จิตใจจะเบาจิตใจจะเบิกบานจิตใจจะองอาจกล้าหาญไม่ใช่พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วก็แล้วมีเจ้าคุณอะไรเจ้าคุณอะไรได้ยินในหลวงปู่ฟันท่านพูดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วพิจารณาร่างกายพิจารณาครั้งเดียวแล้วพิจารณาครั้งเดียวแล้วไหมพิจารณารู้แล้วเห็นแล้วครั้งเดียวแล้วไหมทันแล้วถากกับมันแล้วทำไม่ไปแล้วมันก็ไม่แล้วมันก็ต่อไปอย่างนี้ทำมาแล้วคือยังไงยังมีความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหรือไม่ถ้าหากว่าไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายความกำหนัดยินดีมันไม่มีหมายความมาแล้วถ้ายังมีอยู่ตามใดต้องพิจารณาเลยไปคือมันมาแล้วไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่ของเล่นพระนิพพานละเอียดจนกระทั่งไม่มีอะไรจะยีไปส่องได้ขนทรายจามัจจรีท่านเปรียบเอาไว้นั่นเอามาตัดกลมแล้วพาอีกพาอีกพาหมายว่ามันไม่มีท่านเปรียบนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นพระนิพพานไม่ใช่อันนั้นแต่ท่านเปรียบเอาไว้จะไม่ใช่เป็นเรื่องของการคาดคะเนไม่ใช่เป็นเรื่องของการดมดองเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติที่จะรู้เองเห็นเองรู้เพราะการปฏิบัติรู้เพราะผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นเป็นขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองเห็นเอง ไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมาพยากรณ์ว่าถูกต้องไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดจะมาพยากรณ์ว่าถึงพระนิพพานหรือได้อย่างนั้นอย่างนี้คำว่าสันทิฏฐิโกเป็นผู้ที่เรียกว่ารู้เองหลายองค์หลายท่านมีความขยันขันแข็งกันมากมากก็มีท่านผู้ใดก็ช่างมีความขยันขันแข็งจริงจังในการประพฤติปฏิบัติเพื่อต้องการที่จะให้บรรลุเป้าหมายคือมรรคผลพระนิพพานผู้นั้นจะต้องถึงผู้นั้นจะต้องได้ทั้งนั้นเพราะเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่เส้นทางที่คนมีกิเลสที่จะกำหนดรู้ชี้แนะให้เดินเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงเดินทรงดำเนินและภาษาวกของพระพุทธเจ้าเดินถึงบรรลุเป้าหมายแล้วเส้นทางอันนี้เราเดินตามเส้นทางอันนี้และจริงจังขยันหมั่นเพียรในการเดินจะต้องถึงอย่างไม่ต้องสงสัยในชาตินี้ต้องถึงแน่ๆเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่จะโค้งไม่เส้นทางที่จะไกลเส้นทางที่ใกล้ที่สุดกายมันไกลที่ไหนจิตมันใกล้ที่มันไกลที่ไหนมันเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดถ้ายืดยาวไปพระนิพพานอยู่ตรงโน้นพระนิพพานอยู่ที่นี้เนี่ยอันนั้นไม่สิ้นสุดเป็นอยู่ตรงนี้แล้วมันไกลที่ไหนแล้วอยู่ตรงนี้มันผิดตรงไหนพระนิพพานก็คือกิเลสดับไปแล้วจิตที่มีกิเลสมันอยู่ตรงไหนนี่จิตที่มีกิเลสมันก็อยู่ที่จิตของเราที่มีกิเลสนี้แล้วจิตดับไปแล้วจิตของเรามันก็อยู่กับเรานี้จิตที่มีกิเลสอยู่กับเราจิตที่กิเลสดับไปแล้วมันก็ต้องอยู่กับเรานี้จึงว่าไม่อยู่ที่อื่นจึงว่าทางที่จะเดินถึงบรรลุเป้าหมายคือมรรคผลนิพพานนี่มันอยู่ใกล้ที่สุดไม่ได้ไกลอย่าไปหาไกลหนังอันนี้มันห่อไว้หนังอันนี้มันปิดไว้ปิดมรรคผลนิพพานกระดูกอันนี้มันขวางเอาไว้ขวางมรรคผลนิพพานทำลายมันออกไปให้หมดยังได้จิตอันนี้มันก็ไปแม่ปิดมรรคผลนิพพานน้อยทำลายจิตลงไปอีกจิตแตกสลายออกไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงพันมรรคผลพันนิพพานไม่ต้องพูดถึงหมายความคิดที่กิเลสมันสลายออกไปจิตมันในที่มีกิเลสมันสลายออกไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงมรรคผลนิพพานไม่ต้องมีใครมาพยากรณ์ไม่ต้องมีใครมาถูกแล้วเป็นแล้วเขาจะถูกตัวไปด้วยพระพุทธเจ้าจะว่าถูกขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่เรามันไม่เป็นไม่ได้ความเพียรมันไม่พอความภาคความเพียรพอมันเป็นได้ทั้งนั้นแหละเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีของใครปิดบังพร้อมที่เปิดเผยอยู่เสมอพร้อมที่จะให้เรารู้เราเห็นแต่เรายังเข้าไม่ถึงทำไมเข้าไม่ถึงล่ะเพราะจิตมันไม่เข้าจิตมันมีแต่ส่งออกจิตมีแต่ส่งออกจิตมีแต่ส่งออกจึงน้อมเข้ามาหากายหาจิตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งไปหางนอกมาหาไม่เห็นดอกน้อมเข้ามาไม่ใช่จะเห็นนะเห็นก็เห็นแต่เปลือกมันเห็นแต่ของที่ปิดเอาไว้ห่อไว้คุมเอาไว้อะไรห่ออะไรไม่ปิดอะไรคุ้มร่างกายของเราทั้งร่างกายอันนี้ก็ปิดคำว่าจิตอันนี้ก็ปิดจิตอะไรปิดอะไรก็ปิดคำว่ามรรคผลพระนิพพานนั่นเองทำลายให้มัน สลายทำลายให้เป็นของว่างทำลายให้หมดให้สิ้นมีตัวมีตนตรงไหนมีตัวมีตนตรงไหนมีอะไรเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามีอะไรเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนก็คือของที่เกิดขึ้นนั่นแหละถึงจะไม่มีตัวมีตนแต่อันเกิดขึ้นนั่นน่ะเป็นตัวเป็นตนเพราะมันใจของเราได้เห็นใจของเรารู้เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนในลักษณะที่เนื้อนามธรรมเขาอัตตาอัตตาก็เป็นนางนามธรรมแต่อันนั้นก็เป็นตัวเป็นตนอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาจับหัวมันมาตัดจับหัวมาตัดจับหัวมาจุดค้อนทุบหัวมันสลัดให้แตกให้พังไปเลยค้อนคืออะไรค้อนคือสติค้อนคืออะไรค้อนคือปัญญาสติปัญญาเนี่ยทุบมันขันหยุดในตลอดกาลตลอดทุกขณะแม้แต่ครั้งทุกที่สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นสิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่ไม่ปรากฏขึ้นไอ้สิ่งที่รู้สิ่งที่รู้อันนี้ก็ทบลงไปไม่ใช่หวงสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้อยู่นี่ไม่ใช่หวงอันนี้ก็เป็นสักกายทิฏฐิอันนี้ก็เป็นการหวงยึดจิตตัวเป็นเรายึดผู้รู้ว่าเป็นเรายึดว่าเป็นเราใช่ไหมล่ะทั้งนั้นท่านนี่ว่าจิตสักตวจิตทำสักตวธรรมอีกอ่ะเห็นไหมล่ะมหาสติปัฏฐานจิตสักตวจิตธรรมเดียวกับธรรมไม่ใช่เห็นจิตแล้วก็พอใจนี่เห็นธรรมแล้วก็สักก็พอใจเมื่อพอใจอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นบอกดอกเจอทองคำธรรมชาติมันก็บอกเจอกองหมุดกองขูดมันก็บอกเจอทองคำธรรมชาติมันก็บอกเจอทองคำปลอมมันก็บอกแต่คนไม่รู้จักทองคำธรรมชาตินี่บางทีทองปลอมบางทีมันก็ที่เขาต้มกันนะเอาทองปลอมไปในไปต้มทองปลอมไปหลอกกันนะถูกหลอกเสียหายหมดเนื้อหมดตัวเพราะทองคำปลอมก็มีมากให้มันไปไหนผูกมัดอยู่นี่อยู่ในมหาสติปัฏฐานผูกมัดอยู่ตรงนี้นั่งอย่าให้ความง่วงเขาครอบงำพุทโธเบิกบานไม่ใช่พุทโธในความง่วงแก้ความง่วงไม่ได้จะไปแก้กิเลสยังไงความง่วงเป็นกิเลสยังยาวแก้ไม่ได้แล้วกิเลสที่ละเอียดเข้าไปจะไปเห็นหน้าเห็นตาจะไปรู้หน้าและรู้จักตัวตนของเขาได้ยังไงในเมื่อไม่รู้จักไม่เห็นเขาแล้วจะไปแก้เขาได้ยังไงจะไปละเขาได้ยังไงเนาะนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิเขาออ สิบแบ่งร้อยแบ่งพันของสมมุติเท่านั้นของสมมุติคือไม่ใช่ของแท้ถ้าจะเป็นของแท้ก็เป็นสมมุติแท้แท้แต่ของที่สมมุติแท้ๆนั่นล่ะก็มีของจริงอยู่ในสมมุตินั้นของจริงคือยังไงของจริงคืออนิจจังเป็นของจริงของจริงคือทุกขังเป็นของจริงของจริงคืออนัตตาเป็นของจริงของในโลกทั้งหมดเป็นของจริงทั้งนั้นเป็นของจริงว่าไม่ใช่ของใครพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ศึกษาให้รู้จักของจริงในเมื่อรู้ของจริงแล้วของจริงเขาก็คือไม่ใช่ของใครของจริงเขาก็คือของจริงคือไม่ใช่ของใครเราจะพูดว่าของจริงคือเป็นของจริงไม่ใช่ของใครแต่ใจของเราไม่เห็นของจริงเราก็ยังว่าของจริงนั่นแหละเป็นของเราเกิดก็เป็นของจริงแก่ก็เป็นของจริงตายก็เป็นของจริงทำไมยังว่าเกิดเป็นของจริงเพราะมันเกิดจริงๆมันแก่จริงๆมันตายจริงๆเราก็ว่าของจริงเนี่ยเป็นของเราทำไมยังว่าของจริงเป็นของเราใจของเรายังไม่ทราบชัดไม่รู้ชัดเห็นชัดความจริงของของจริงนั้นมันก็หลงมันก็ยึดไว้เป็นของเราในเมื่อหยุดหลงยึดไว้เป็นของเราอะไรก็เป็นของเราหมดนี่บ้านของเราความดีของเราความไม่ดีของเราความดีของเราความชั่วของเรายึดหมดถ้าหากว่าเราพิจารณาตั้งใจพิจารณาของที่เรามีอยู่หรือว่าของจริงที่เรามีอยู่นั่นเห็นตามความเป็นจริงเสียของจริงนี้ใครจะไปยึดว่าของเราก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะเขาไม่มีอะไรให้เราไปยึดมันก็ยึดอากาศยึดของว่างจะยึดอากาศสัทธา มีของว่างยึดของไม่มีตัวมีไม่มีตนจะไปยึดได้ยังไงทั้งที่เคยยึดมาก่อนเมื่อไม่เห็นว่าไม่มีอะไรยึดและจะไปยึดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในเมื่อเห็นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนจะไปยึดความยึดก็หมดไปความยึดก็ดับไปเห็นชัดว่ายึดมันไม่ได้ประโยชน์ยึดมันไม่มีอะไรที่จะเป็นไปยึดไปยึดในเมื่อไม่มีอะไรจะไปยึดแล้วจะไปยึดได้ยังไงจึงว่าของจริงมีอยู่ทั่วไปพระพุทธเจ้าท่านประกาศอริยสัจธรรมก็คือของจริงที่มีอยู่ในเราท่านไม่ใช่ของจริงที่พระพุทธเจ้าประกาศมีเฉพาะในองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นชาติปีทุกข้าชราปีทุกข้ามรณะปีทุกขังของจริงคือความเกิดของจริงคือความแก่ของจริงคือความตายความเกิดของพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็คือว่ามันทรงตัวอยู่ไม่ได้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันทรมานมันทรงอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเดี๋ยวมันตั้งอยู่ไม่ได้ของเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเทศนาเรียกกันสมมติกันว่าเป็นอริยเรียกกันว่าอริยสัจในเราท่านมีอยู่สมบูรณ์และอริยสัจก็แสดงอยู่เสมอโอกาสที่เขาพักไม่มีการแสดงในนี้นั่งมันก็ปวดนั่งมันก็เจ็บเดินมันก็เจ็บนอนมันก็เจ็บเป็นทุกข์คำว่าตัณหาทั้งหลายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาคำว่ากามก็หมายความยินดีในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินยินร้ายอันนั้นก็เป็นตัณหาย ินดีก็เป็นตัณหายินร้ายก็เป็นตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความต้องการของใจทั้งหมดและความไม่ต้องการของใจทั้งหมดความต้องการของกิเลสทั้งหมดความไม่ต้องการของกิเลสทั้งหมดเป็นต้นปัญหาทั้งนั้นแล้วความต้องการความไม่ต้องการมีอยู่ในเราหรือไม่เราก็ต้องตอบว่ามีอยู่ในเราครบจึงว่าถูกสมุทัยไม่ต้องไปหาดูที่อื่นดูในจิตของเราเนี่ยว่ามันแสดงเป็นตัวสมุทัยมันแสดงเป็นตัวอริยสัจสมุทัยเป็นตัวหาฟืนหาไฟมาเผาสมุทัยเป็นตัวก่อฟืนก่อไฟฟืนเผาทั้งหาทั้งก่อหาก็หาก่อขึ้นเผาตัวของเจ้าของเขาก็ทำหาไฟข้างนอกเขาไปหาเชือกมาใส่เขาก็ทำได้สมุทัยตัวนี้เราควรพากันละหรือค ควรพาการรักษาควรในการที่จะรักษากันไว้หรือควรที่จะพากันละพากันสลัดทิ้งพระพุทธเจ้าสอนให้ละสมุทัยก็ละตัวหาละตัวหาละตัวหิวแล้วก็หาในเมื่อละตัวหิวละตัวหาได้จิตที่ไม่มีความตัวหาจิตที่ไม่มีตัณหาคำว่าตัวตัณหาก็ไม่มีในจิตในเมื่อตัณหาไม่มีในจิตแล้วทุกข์จะมาจากไหนทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหาเท่านั้นในเมื่อกิเลสตัณหาไม่มีแล้วทุกข์จะมีมาจากไหนจึงข้อปฏิบัติคือสติในเมื่อมีสติแล้วศีลก็สมบูรณ์ในเมื่อมีสติแล้วสมาธิก็มีในเมื่อมีสติแล้วสมาศีลมีสมาธิมีปัญญาก็มีเพราะใจของเราเป็นธรรมชาติเหมือนกับแสงสว่างอะไรผ่านมาอะไรผ่านมาผ่านในแสงสว่างมันก็ต้องเห็นก็ต้องรู้จึงว่าทางเดินเดินทางเดินสู่สันติเดินเข้ามาหาเราเดินเข้ามาหาจิตหาใจเดินเข้ามาหาจิตหาใจศูนย์รวมของธรรมทั้งหลายศูนย์รวมของธรรมทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเรานี่ต้องการรู้ธรรมดูจิตดูใจเพราะธรรมเขาแสดงอยู่ที่ใจธรรมที่ควรที่จะถอดถอนธรรมที่ควรที่จะละเขาก็เกิดขึ้นในใจในเมื่อถอดถอนละสิ่งธรรมที่ควรถอดถอนธรรมที่เป็นธรรมที่จะรักษาก็เกิดขึ้นธรรมที่ควรรักษาทรงไว้ก็เกิดขึ้นธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นที่อื่นหาที่อื่นไม่เจอหาที่อื่นไม่เห็นหาที่อื่นมีแต่คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวหาที่อื่นเหมือนการตะคุบเงาตะคุบกันเท่าไหร่ตะคุบเท่าไหร่มันก็ได้แต่มือเปล่าเงามันจะมีตัวมีตนอะไรตัวตนของเรามีอยู่ทำไมไม่พากันจับให้แน่นใครจะปฏิเสธไม่ได้ว่าจิตไม่มีใครจะปฏิเสธไม่ได้ว่ากิเลสตัณหามีอยู่ในจิตเท่านั้นไม่ใช่มีในผมในขนในเล็บในตาตาจริงๆตาบอดตาไม่เห็นอะไรกิเลสของคนตาบอดก็มีถ้าหาว่ากิเลสอยู่ที่ตาพูดถึงหูคนหูหนวกไม่ใช่ว่ากิเลสไม่มีกิเลสมันไม่อยู่ก็ตาไม่อยู่ก็หูมันไม่อยู่ก็ลิ้นลิ้นไม่จากรสลิ้นไม่สัมผัสรสไม่รู้จากรสกิเลสมันก็มีดูตรงไหนดูตรงไหนดูไปเถอะที่หมายความว่ากิเลสมันอยู่ตรงนั้นตัณหามันอยู่ตรงนั้นดูจริงๆจังๆเข้าไปแล้ว มันเรื่องของกิเลสมันหลอกลวงทั้งนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเอาของจริงเอาความจริงมาบอกเรียกว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตอันเดียวในเมื่อเราพากันได้สดับอย่างนี้ต้องการรู้ธรรมต้องการศึกษาธรรมศึกษาเข้าภายในจิตแล้วเราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะธรรมมีอยู่ในจิตของเราศึกษาข้างนอกถึงจะรู้ธรรมมันก็รู้ชื่อของธรรมศึกษาธรรมที่ศึกษาธรรมคือศึกษาจิตของเราอยู่นี้จะรู้ธรรมเห็นธรรมที่มีอยู่ในจิตของเราได้เพราะธรรมทั้งหลายอยู่ที่นี้เองไม่มีอยู่ที่อื่นนั่งก็ศึกษาได้นอนก็ศึกษาได้มันเจ็บปวดขนาดไหนก็ศึกษาได้เจ็บปวดจริงๆดูตัวเจ็บตัวปวดเขาก็ไม่มีตัวมีตนอะไรหาตัวหาตนตรงที่เจ็บจะปวดนี่นี่ท่านเรียกว่าเวทนาไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาไม่มีตัวไม่มีตนหาตัวเจ็บตัวปวดไม่ได้หน้าตามันยังไงตัวตนมันเป็นยังไงอย่างนี้แต่หากว่าเจ็บมันหักเจ็บอยู่อันนั้นไอ้เจ็บอันนั้นมันก็เป็นเวทนาเป็นธรรมชาติของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเจ็บก็อยู่ที่เป็นธรรมชาติของเขาและเจ็บเขาก็อยู่ที่เจ็บเท่านั้นจิตของเราเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจิตของเราเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเวทนาเจ็บก็จงอยู่ตรงเจ็บนั้นไอ้คำว่าเจ็บอันนั้นมันเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเจ็บใจของเรานี่ไปหมายว่าอันนั้นเจ็บหมายอันนั้นเจ็บไงใจของเราเป็นไม่ไปหมายเสียเวทนาก็สักเต้าเวทนาเท่านั้นจึงว่ากายสักเต้าว่ากายเวทนาสักเต้าเวทนาจะเห็นชัดหน้าตาตัวตนของมันแล้วกายสักตะวะกายเวทนาสักตะวะเวทนาแล้วไม่ใช่อะไรทั้งนั้นท่านจึงว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านเอาความจริงมาบอกไว้ชัดๆแต่กิเลสมันพยายามที่จะกบเกลื่อนปิดบังไม่ให้สนใจไม่ให้ปิดไม่ให้เขาไปถึงปิดไม่ให้เขาไปดูมันปิดถึงขนาดนั้นมีจะดึงแขนมีจะดึงขามีจะดึงจะมูกนี่ดึงไปทางอื่นเสียมันไม่ให้ดูตัดออกให้หมดเชือกที่กิเลสมันเคยผูกเคยมัดเคยดึงออกไปนั่นน่ะนี่ให้มันเป็นอิสระพ้นจากอำนาจการบีบบังคับของกิเลสนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูธรรมน้อมเข้ามาดูธรรมน้อมเข้ามาดูธรรมดูจิตของเรานี่ธรรมทั้งหลายอยู่ในจิตอันนี้รู้ธรรมก็รู้จิตอันนี้ไม่รู้จิตอันนี้จะไปรู้ธรรมไม่ได้ไม่เห็นจิตจะไปเห็นธรรมไม่ได้พิจารณายังเข้าหาฐานเรียกว่าหาเหตุเยธรรมาเหตุปปวาเยสังเหตุตถาคโตทำทั้งหลายเกิดจากเหตุพระศาสดาแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นอีกนะพระอัสสชิเทศนาให้พระสารีบุตรฟังพระอัสสชิเป็นพระอรหันต์พระเรียนสารีบุตรที่เป็นไม่ใช่ยังเป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่เห็นพระอัสสชิแล้วลังเลื่อมใสอยากฟังธรรมทั้งที่ไม่รู้ว่าพระใจยังไม่รู้พระอัสสชิเป็นใครนักบวชสำนักไหนใครเป็นศาสดาไม่รู้ แต่ในสายตาล่ะมีความงดงามในสายในความรู้สึกของพระสารีบุตรมาถามก็ติดตามไปถามต้องการแสดงไทยต้องการวังเทศท่านก็บอกว่าเราเป็นผู้มาใหม่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในอัตในธรรมก็ขอจะขอแสดงแต่ย่อๆนั่นนักปราชญ์บัณฑิตท่านไม่ได้กลัวคนอื่นว่าเจ้าของเทศไม่เป็นนักปราชญ์มันนักปราชญ์บัณฑิตไม่เคยกังวลว่าว่าจะคนอื่นจะไม่มีความรู้หรือไม่มีสติปัญญากว้างขวางแสดงไว้ความไม่ที่เรียกอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนพระสารีบุตรได้ฟังเท่านั้นรู้ธรรมทันทีรู้ธรรมคือยังไงเห็นจริงๆเข้าถึงเหตุเข้าถึงเหตุแห่งธรรมจริงๆแล้วก็เห็นรู้เหตุที่ธรรมนั่นดับไปจริงๆเกิดที่ดับเกิดที่จิตดับที่จิตทั้งนั้นธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตจริงๆและทำนั่นก็ดับจากจิตจริงๆหาที่อื่นไม่มีดอกหาที่อื่นหาที่เกิดหาไม่เจอหาได้ดับที่อื่นหายังไงก็ยิ่งหลงเกิดความสับสนเข้าซึ่งว่าของเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ในเราทั้งนั้นเป็นของจริงที่เราพูดกันนี้เป็นของสมมุติทั้งนั้นเป็นสมมุติทั้งนั้นการที่เราจะเข้าเราจะรู้ของจริงเราต้องเข้าถึงถ้าเข้าถึงของจริงและสามารถที่จะรู้เห็นของจริงได้ในเมื่อเราเข้าถึงความจริงเข้าถึงของจริงของจริงความจริงธรรมทั้งหลายที่เป็นในไทยเป็นในธรรมทำของจริงไม่ใช่ไม่ใช่ทำสมมุติไม่ใช่ทำปลอมนี่อยู่ในจิตของเราทั้งนั้นเหมือนกับนักมวยเข้าคุกวงในนี่นักมวยเข้าคุกวงในไม่มีการที่จะถอยหลังนี้ลุยหน้าอย่างเดียวลุยหน้าอย่างเดียวลุยหน้าอย่างเดียวเรียกว่าเข้าคุกวงในคำว่าถอยหลังกลัวเจ็บถอยหลังกลัวตายอย่าให้มันมีถ้าเขากลัวเจ็บกลัวตายนั่นน่ะคือตายไม่กลัวเจ็บกลัวตายนั่นน่ะจะคนนั่นน่ะจะเข้าถึงความเข้าใจเขาถึงความไม่ตายหรือพ้นจากความไม่ตายในนี่ก็ฆ่าศึกคู่ต่อสู้นั่นแหละจะเป็นผู้ตายจะเป็นฝ่ายตายไปแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ความจริงมันมากกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้าที่ทรงทำที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นนั้นมากมายที่เอามาเทศนานี่เพียงแต่กำมือเดียวเท่านั้นฟังดูไหมทำที่มากกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละเกิดดับมีอยู่ภายในจิตในใจของเราทั้งนั้นศึกษาธรรมเรียนธรรมให้เข้าคุกวงในแล้วจะสนุกแล้วจะได้คู่ต่อสู้ที่ท้าทายเราอยู่ตลอดผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าคุกอยู่ตะวงนอกคุกอยู่ตะวงนุ่งนอกนะไม่เจ็บไม่สนุกดอกมันไม่มีอะไร เป็นครึ่งท่าเท้าเหมือนกับชกเงาชกเงาต่อสู้กับเงามันไม่มีอะไรท่าทายเข้าคุกวงในเข้าคุกวงในเข้าคุกในของจริงของจริงเราไม่เก่งเราตายเราไม่เก่งถูกหามลงแล้วไงเราจะไปยอมหามได้ยังไงนี่จริงว่าท้าทายความเพียรมีเท่าไหร่ความเพียรมีเท่าไหร่สติปัญญามีเท่าไหร่เอามาใช้หมดไอ้คำที่ว่าคำที่ว่าเอามาใช้เพียงเล็กๆน้อยๆไอ้เก็บเอาไว้คือตัวที่กี่ที่ท่านอ่ะไม่มีกี่ย้อนจะขี้เกียจขี้ข้านยังไงล่ะแต่เอามาใช้จนกระทั่งหมดกำลังหมดวิทยายุทธแล้วมันก็ยังเจ็บตัวยังเจ็บตัวอยู่นั่นน่ะแล้วจะเก็บเอาไว้ไอ้ตัวขี้เกียจขี้ข้านมันไม่จ่ายไม่มีดอกนะจึงเข้าคุกวงในแล้วนี่เผลอไม่ได้ต่างคนก็ต่างใหญ่ชกเงาต่างคนก็ต่างชกลมอยู่ชกไปชกมาก็เหนื่อยเท่านั้นล่ะไม่เห็นจะได้อะไรชีวิตนี้มอบบูชาพระพุทธเจ้าชีวิตนี้มอบถวายข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้นชีวิตนี้บูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นชีวิตนี้ทั้งชีวิตบูชาแล้วบูชาเล่าถวายแล้วถวายเล่ามอบแล้วมอบเล่าอย่างสนิทใจคำว่าหวงแหนไม่มีหวงแหนยังไงบูชาพระพุทธเจ้าหวงแหนยังไงบูชาพระธรรมพระสงฆ์แล้วจึงเอามอบกายถวายชีวิตนี่เป็นข้อปฏิบัติอย่าไปหวงไม่มีประโยชน์หรอกหวงหนังห่อกระดูกหวงหนังที่หุ้มห่อเอาไว้ซึ่งกองหมุดกองคูดขี้เหงื่อขี้ใครออกมาก็เป็นขี้ขี้หูขี้ตาออกมาก็เป็นขี้ออกมาเป็นขี้ทั้งนั้นจึงว่าหนังห่อขี้หวงมันได้ประโยชน์อะไรเอามาทำเป็นประโยชน์ขี้หมูขี้บัวขี้ควายขี้ไก่ขี้ข้างคาวเขาก็ยังเอามาทำเป็นประโยชน์ได้เอามาใส่ต้นไม้กองงามเอามาใส่ให้ผักใส่หญ้ายอดมีแต่อ้วนๆหนังห่อมูดห่อคูดอันนี้ก็เอามาทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นดีกว่าปล่อยให้ทิ้งปล่อยให้ทิ้งทับถมแผ่นดินปล่อยให้ทิ้งโดยไม่เอามาใช้เป็นประโยชน์ทั้งที่ของเหล่านี้พร้อมที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เราถ้าเราเอามาใช้เอามาดูเอามาพิจารณาเอามาศึกษาตำรับตำราทั้งหมดพร้อมที่จะให้ความรู้แก่คนที่ศึกษาตำรับตำราวิชาความรู้ทั้งหมดจะไม่ให้ความรู้แก่คนที่ไม่สนใจ หนังห่อกระดูกหนังหุ้มของปฏิกูลอันนี้ก็เหมือนกันพร้อมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราผู้ที่เอามาพิจารณาพร้อมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราผู้มุ่งในการศึกษาเรียนมุ่งในการศึกษาในเมื่อเรารู้แล้วเราเรียนแล้วเราได้เรียนเราได้รู้แล้วนี่อันนี้จะเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเราไม่เรียนไม่รู้อันนี้จะเป็นของกลางไปไม่ได้ประโยชน์แก่เราเลยเป็นของทิ้งไปเพราะเป็นของทิ้งโดยธรรมชาติเป็นของกลางกับของทิ้งก็อันเดียวกันอย่าไปหมายโมงอย่าไปหมายยามอย่าไปหมายกี่นาทีอย่าไปหมายชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่าไปหมายหมายว่าเราชนะทุกขเวทนาได้หรือไม่ทุกขเวทนาเป็นของเกิดดับทุกขนาเป็นไม่มีของตัวตนไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่ใช่คนมีกิเลสในหนาปัญญามืดเอามาพูดคำนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่กิเลสไม่มีสติปัญญาสว่างไสวก็จะสว่างกระจ่างแจ้งรู้จริงเห็นจริงเอาความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นเอามาพูดนี่เราก็ควรที่จะพากันสนใจเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเขาเป็นเวทนาก็สักแต่ว่าเราสมมติเวทนาคือสมมุติสมมุติว่าเวทนาอันนั้นไม่จะไม่ยิงทำไมยิงสมมุติว่าเป็นเวทนาก็สมมุติจากอะไรไงลักษณะอาการอย่างนั้นเรียกว่าเวทนาลักษณะอาการอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติลักษณะนั้นสมมุติกันเรียกว่าเวทนาเวทนาไม่มีอะไรตัวเป็นตัวเป็นตนดูจริงๆแล้วหาอะไรเป็นตัวเป็นตนในคำว่าเวทนานั้นไม่มีเจตหาก็ไม่พิจารณาไม่ดูมันเป็นตัวเป็นตนจริงๆนะมันน่ากลัวจริงๆนะแต่หากว่ารู้จักหน้าจักตามันแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเลยก็ขอไม่มีตัวมีตนจะมันน่ากลัวแล้วพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจไม่ใช่แสดงสิ่งที่เราไม่มีแสดงสิ่งที่เรามีทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจพระสาวกของพระพุทธเจ้ารู้เห็นอริยสัจธรรมในเมื่อรู้เห็นไออริยสัจธรรมแล้วกิเลสตัณหาราคะในตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างขาดหลุดออกจากจิตจากใจแล้วอริยสัจนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ในเราสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องจึงว่าศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีใครทำลายให้เสียหายไม่มีใครทำลายให้หมดสิ้นมีแต่คนจะรู้หรือไม่รู้จะพิจารณาสนใจเอาพิจารณากันหรือไม่เท่านั้นแต่ธรรมเทศนาในอริยสัจธรรมนี้มีอยู่ตลอดการไปผู้ที่พิจารณาในอริยสัจนี่จริงจังในมุ่งมั่นที่จะพิจารณาอริยสัจนี่มรรคผลพระนิพพานไม่ขาดจากโลกถึงสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็ช่างอริยสัจจะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่สนใจศึกษาพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ช่างอริยสัจยังจะเป็นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาสนใจเป็นประโยชน์ในการที่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดกาลไปมรรคผลนิพพานไม่ขาดจากโลกถ้าหากว่าคนมุ่งศึกษาในอริยสัจพิจารณาพิจารณาอันในอริยสัจนี้ทางมันไปทางนี้ทางไปทางนี้ใครเดินตามทาง ไม่ยอมถอยหลังและจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงเหมือนก็ขุดบ่อน้ำตรงนี้มันมีตาน้ำตรงนี้มันมีตาน้ำนี่ขุดไม่หยุดมันจะไม่ถึงได้เหรอตรงนี้มันจุดนี่ตาน้ำออกจุดตรงนี้มันมีน้ำอยู่นี่ขุดตรงนี้ไม่หยุดแล้วมันจะไม่เจอน้ำได้เหรอนี่อย่าไปถือโมงอย่าไปถือยามอย่าไปถือเวลาตาของเรานี่ใจมันตื่นนี่เอาใจตื่นนี่จะมาปิดไว้ชะงันขนาดไหนมันก็ไม่หลับเพราะตายใจเท่านั้นเป็นผู้ตื่นที่ตื่นใจเท่านั้นเป็นผู้ที่หลับมันนอนไม่หลับมันไม่หลับอย่างนี้นั่งอยู่ตลอดคืนมันก็ไม่หลับหลับตาอยู่มันก็ไม่หลับมันตื่นนอนอยู่อย่างนี้จะมันถ้าหากว่าไม่หลับนี่จะหลับตายังไงมันก็ไม่หลับตื่นอยู่ก็เหตุก็ผลตื่นอยู่ก็การศึกษาการพิจารณาจึงจะไปสนใจเท่านั้นโมงเท่านี้ชั่วโมงจะไปสนอากาลิโกไม่เลือกการเพราะจะไปเลือกยังไงการไหนเราไม่ตื่นการนั่นคือเราหลับการหลับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นการหลับเป็นเรื่องของกิเลสการไหนเราไม่ตื่นการนั่นเราหลับการไหนเราไม่รู้การนั่นเราหลงการไหนเราไม่มีสติเป็นธรรมพึงตื่นการนั่นล่ะเป็นการที่กิเลสมาครอบงำเราไม่แต่สติสตังก็ไม่มีสติเป็นธรรมพึงตื่นไม่มีถีนมิทธะเป็นธรรมที่จะมาครอบงำสติเป็นที่เป็นธรรมพึงตื่นตื่นซะอย่างเดียวหลับไม่มีรู้ซะอย่างเดียวความหลงก็ดับไปจึงให้พากันตื่นให้มากหลับให้น้อยนั่งจะหลับฉันหลับไปมันหลับแล้วมันยังจะตื่นถ้าหากมันจะหลับแต่เราต้องหาเหตุหาผลทำเพราะประโยชน์ของการหลับไม่มีไม่มีอะไรผลงานที่จะเป็นผลการเป็นงานคือมาขณะหลับไม่มีไหนมันหลับไปแต่เราต้องพยายามอย่าให้เป็นอย่าให้มันหลับมากนั่งอยู่พยายามอย่าให้มันหลับถ้าหากหลับนั่นล่ะหมายความว่ากิเลสมันมาปิดหูปิดตาแล้วเรานั่งภาวนาเพื่อที่จะกำจัดกิเลสแล้วเราปล่อยให้กิเลสมาข่มหัวเราจนกระทั่งยกไม่ขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจึงว่าคู่ต่อสู้หรือไอ้คู่ต่อสู้อันนี้กิเลสกับจิตกิเลสกับธรรมนี่เขาต่อสู้กันมาตลอดกาลจิตของเรานี่มีแต่แพ้กิเลสมาตลอดกาลแล้วกิเลสมันก็สายมันก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างในการที่ทำให้จิตของเรานี่ทนได้รับทุกข์ทรมาน แต่กิเลสมันก็มีวิธีการแค่ให้พอใจในการที่เด็กเป็นทุกข์ทรมานอยู่นั้นให้พอใจในเมื่อพอใจแล้วมันก็เรียบร้อยไม่มีโอกาสที่จะไม่มีความพยายามที่จะดิ้นในเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยกับพระเจ้ามาโปรดเราก็ยังจะไม่ลืมหูลืมตามันก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เท่านั้นมันก็สุดของสุดเท่านั้นน่ะพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้มันก็ทิ้งคนไปเลิกกันใครจะไปเป็นอินเดียบทยังไงก็ไปมีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีทั้งนั้นแม้แต่มีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆที่เราบริกรรมกันนี้ก็ยังทำก็ยังเป็นเครื่องผูกทำให้ไม่เป็นอิสระหรือเป็นทุกข์ได้ใจของเราบริกรรมเป็นพุทธบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจนกระทั่งใจกับพุทโธเป็นอันเดียวกันเห็นหัวใจกับพุทโธนี่อยู่เป็นอันเดียวกันทีเดียวถึงนี้ขนาดนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ให้ละคำบริกรรมพุทโธนั่นเสียถ้าหากว่ายังไม่ละก็ยังเรียกว่ายังยึดยังติดละไม่ได้ยังยึดยังติดจึงให้ปล่อยวางคำบริกรรมทั้งหมดจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือบริกรรมอะไรก็ช่างถ้าหากว่ายังยึดคำบริกรรมใจจะไม่เข้าถึงความเป็นหนึ่งใจจะไม่เข้าถึงคำว่าเอกคตาจิตเพราะคำบริกรรมจะพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเกินเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นเลิกละคำบริกรรมนั่นเสียส่วนเกินส่วนเพิ่มในนี้และยังมีอะไรก็ยังมีแต่ใจที่มีอยู่ใจที่มีอยู่ไม่มีอะไรที่จะทั้งหมดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะใจไม่ออกไปเกี่ยวข้องแล้วอะไรจะเข้าอะไรข้างนอกจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจได้ยังไงคำว่าสุโควิเวโกนี่ความวิเวกทำให้มีความสุขความวิเวกเท่านั้นทำให้เป็นสุขความสุขอันแท้จริงเกิดขึ้นได้คำว่าสันตุทีคำว่าอะไรนัตถิสันติปรมังสุขังความสงบมีความสุขเจอความสุขได้ความสงบก็คือใจไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สิ่งต่างๆในโลกที่ตาเห็นหูได้ยินแม้แต่ใจเคยสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องใจไม่ออกไปใจไม่ส่งไปเกี่ยวข้องและสิ่งเหล่านั้นเขาไม่เคยแล่นมาหาใจรูปจะรูปงามรูปไม่งาม รูปเด็กรูปหนุ่มรูปสาวรูปคนตายไม่เคยแล่นมาหาใจใครเสียงก็เหมือนกันไม่เคยแล่นมาหาใจใครถ้าใจไม่สูงออกไปอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์สิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจอิทธารมณ์อนิทธารมณ์ใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องไม่ออกไปยึดไม่ออกไปเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นมันก็ต้นไม้ต้นไม้ที่มีค่ามากค่าน้อยต้นไม้ที่เอามาเป็นยาอะไรต่ออะไรคนไม่ไปเกี่ยวข้องต้นไม้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนไหมสิ่งทั้งนอกข้างนอกทั้งหมดนี่ถ้าหากว่าใจไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วเป็นอันว่าปล่อยวางไปในตัวเพราะสิ่งข้างภายนอกทั้งหมดเขาไม่เคยมากวนใจของใครสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชังเราชังดูจริงๆแล้วนี่มีแต่ใจของเราเท่านั้นไปถ้าใจของเราไม่ไปสิ่งเหล่านั้นไม่มาเลยนี่สิ่งเหล่านั้นไม่มากวนเราถ้าหากว่าใจของเราไปสิ่งเหล่านั้นกวนใจเราในเมื่อสิ่งเหล่านั้นกวนใจเราความสนุกความในความสงบความสุขจะมีได้ยังไงสิ่งภายนอกไม่มากวนเพราะใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับเขานี่ใจของเราก็เข้าถึงความสงบและมีเจอความสุขอันแท้จริงได้พุทโธธัมโมสังโฆบริกรรมให้ใจของเรายึดอันนี้ให้แน่นแน่นแล้วไม่ออกไปสิ่งไม่ออกไปในเรื่องที่ใจของเราเคยไปเรื่องของเราเคยใจที่ใจของเราเคยไปนี่สารพัดไม่ต้องเอามาบอกกันเพราะใจของเราก็ไปด้วยกันทุกคนมันก็รู้กันว่ามันไปยังไงนี่ทีนี้เราไม่ต้องการให้ใจของเราไปกับเรื่องเหล่านั้นนี่ให้ใจของเราอยู่กับหลักคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธที่มัดอันนี้เอาพุทโธเป็นหลักนี่ผูกจิตผูกใจของเราให้แน่นแน่นเอาอะไรเป็นเชือกคือผูกเอาสติเอาสติเป็นโซ่เอาสติเป็นเชือกผูกเอาสติเป็นอะไรเป็นสลิงก็ได้หรือเป็นน็อตขันให้มันแน่นไว้เลยไม่ไปไหนให้อยู่กับนี้ไม่ลืมสติถ้าลืมสติแล้วเชือกขาดถ้าลืมสติแล้วสลิงก็ขาดโซ่ขนาดกี่หุ่นกี่หุ่นก็ขาดถ้าหากว่าสติไม่มีแนบแน่นใจสติคำบริกรรมในเมื่อสติก็มีกำลังแน่ในความตั้งใจก็แน่วแน่อารมณ์ที่เรายกคำบริกรรมนั้นก็ในเมื่อมีสติแล้วจะไม่หลงไม่ลืมในที่สุดสติจิตบริกรรมพุทโธก็รวมเป็นอันเดียวกันในเมื่อรวมกันเป็นอันเดียวกันแล้วนี่คำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือบริกรรมอะไรนั่นไม่ต้องบริกรรมมากำหนดอยู่ที่จิตอันเดียวเท่านั้นมีกรรมมากำหนดอยู่ที่จิตอันเดียวไม่ต้องมีการไปแต่งใดๆทั้งสิ้นธรรมชาติจิตเขาเป็นอย่างไรเราให้เขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามปกติของเขาประกอบด้วยสติอยู่ในนั้นจนกระทั่งปรากฏว่ามีแต่จิตอันเดียวจิตอันเดียวจิตอันเดียวสติของเรายังรู้อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าไม่มีสติแล้วมันใครๆก็ว่าจะไม่ความรู้อันนั้นจะไม่เด่นชัดความรู้มีแต่ไม่เด่นชัดหรือจะไม่ปรากฏให้จิตของเราได้รู้ได้เห็น มีความเพียรมีความพยายามความสำเร็จมีความเพียรที่ไหนความสำเร็จมีที่นั่นพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความภาคความเพียรพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้คำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถูกต้องแม่นยำเพราะพระพุทธเจ้าเห็นชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วเอาความจริงนั้นมาตัดไม่ผิดออกจึงให้ตรวจดูเรานี่ความจริงจังในการเอาจิตเอาใจของเราให้ได้การทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิเราทำมีความจริงจังในการทำเต็มร้อยหรือยังถ้าหากว่ายังไม่เต็มร้อยความสงบก็ยังหย่อนลอยอยู่นั่นแหละดีไม่ดีนี่ในเมื่อไม่หย่อนลอยไม่เต็มร้อยมันก็จะไม่รู้จักว่าจิตสงบซ้ำถ้าหากว่าเต็มร้อยแล้วไม่ต้องมีใครบอกว่าจิตสงบหรือยังเต็มร้อยแล้วไม่ต้องมีใครบอกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นยังไงจึงอันนี้เป็นเรื่องของเราที่จะต้องตรวจเราว่ามีความบกพร่องหย่อนร้อยแค่ไหนเพียงไรแล้วก็พยายามปรับให้เต็มร้อยกันในเมื่อทำข้อปฏิบัติของเราสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วพุทโธเต็มร้อยขึ้นมาที่ใจธัมโมใจก็เป็นธัมโมเต็มร้อยขึ้นที่ใจ